مخکې الله رب العزت آیاتونو کې د قیامت حال بیانولو، اوس په دې آیاتونو کې په ورځ د قیامت د کافرانو مشرکانو د جهنم د سزا ذکر کوي. فرمای ان شجره الزقوم، بشکا اغونه د زقوم، طعام الاثیم، دا خوراک بی دا غډیر گنہگار. الاثیم د مبالغی صیغه وا، یعنی ډیر گنہگار، او ډیر گنہگار او ډیر مجرم او کافر او مشرک وي. دا د زقومونه د دې ذکر ځای په ځای قرآن پاک کې تیر شوی. دا د جهنم په منځ کې یوونه ده، او جهنمیان د دې خوراک وکړي. روایاتو کې راغلي چې یو ساس کې د زقوم که دنیا ته راوسول شي او راوغورځول شي، نو د تمام دنیا والے ژوندون کې رول بعد بدبوئی د وجنه ګران شي. د چریو ساس کی د وجنه د تمام دنیا د انسانانو ژوندون ګډوډیږي، نو سب حال وی رہا غچا چا غی امیشہ د زقوم خوراک کوي. الله دې پناه راکړي. ان شجره الزقوم، بشکونه د زقوم، طعام الاثیم، دا طعام دے دا غڈیر گنہگار، مراد تینا کافر و مشرک دے. دا کافرانو دا مشرکانو دا خوراک دے. امام مجاہد رحم اللہ قولم ذکر کرے، او دا مرفوع حدیث دے ابن کثیر ہوئی، ولو وقعت قطرت منها الی الارض لافسدت علی اہل الارض معائشہم. قیو ساس کے دا زقوم دی دنیا تر اوسه سولې شي، نو پټو لزمکې والو ژوندون به فاسد کی او خراب دی کی. ان شجره الزقوم، بشک اور د زقوم، طعام الاثیم، دا طعام دے د گنہگار او د ډیر گنہگار، او ډیر گنہگار یعنی کافر او مشرک. کل مهله، دا وی پشان د تانبی وی نکړې شي. محل اصل کی اغویلی کلیشی میشی توائی، کاغا اس پنالا کسر زردی کسپین زردی او کگیلت دی. کل محل پشان دا اس پنی یاد تانبی ویلی کلیشی، او محل دیتا موائی چی تیل اوی اشے، او دا اغی پویخ کی کمخیر پاتیشی نو اغیتا محل وائی. کا اکر زیت، اکر زیت ویلے کی گی دت آغا تیل جو یشه دا آغی پویخ کی آغا تور گندخی رجی پاتش. کل محل پشان دا آغا خیری دا تیلو، یا کل محل پشان دا آغا تانبی وی لکڑشه. یغلی یشی گی با خودکی گی با، فی البطون پا خیٹو کے. کا غلی الحمیم، پشان دا خودکی دو دا یشی دلو بو. الحمیم آغا یشی دلو بو تا وی گرمتا. یغلی خٹکی گی با، فل بطون پدی خیٹ دا جہنمیانو، کی کافران چی اخری دا دمر بدا تو عام گرم بی چی دے مخ لیرانیز بی کی، نا دا مخ دا سرمن موغرزی گی تشدو کی بپاتشی. آو چی خیٹ لورسی نا دا سی بپا خیٹ کی خٹکی گی لکا یشید لیو با. یغلی خٹکی گی با فل بطون پا خیٹو کی، کا غلی الحمیم پشان د خټکی دو د یشید لوگو. الله رب العزت به حکم فرمای خذوه، خذوه الله به روی نسی، دا کافر روی نسی، عذاب والا فرشتو ته به روی نسی. نو ابن کثیر لیکلی چې الله حکم کی، نو اویا زر ملائک به یو طرف ته ورمنډی کی، خذوه روی نسی، نو دا ګن ملائک به روی نسی. فاعتلوه، فاعتلوه دی توئی چه سڑے پا زور او قہر سر راکا گیا دی ککے. فاعتلوه، نو پا قہر او غضب سر راکا گئی، الی سواء الجحیم، اغمند جہنم تا. خذوه روی نسی، فاعتلوه، اعتلا دی توئی وی جروه بقہر، چه پا زور او غضب سر او سر راکا گئی، نو ریکا گئی، الى سواء الجحیم اغمند جهنم تا ثم صبو بیاوار وی اللہ با ملائکو تا وی ثم صبو بیاوار وی فوق رأسی دا پاس دا دی سر دا دا من عذاب الحمیم دا عذاب دا اغیشی دلو بود جهنم نا تجری من تحتی نو غرور کرو تکبر کرو اوزان ار کافر پا دنیا کی زورور من حل اغل یہ کمن مدینے منورے تردے سفر نہ واپس لاڑو نہ منگ ادائی عزت من برا پاسو او دا ذلیل خلق مسلمانان یادی دا بد مدینے نوشو نہ دل وہ یل تڑے عزت من سڑے وے من دا عذاب نہ ہو سکا دا بد استہزاء و حمدا دو وجنے وے لکھی ذق او سکا انک بے شک تو انت العزیز تپ دنیا کے زور اور وے الکریم الکریم او تی عزت من وے ان ھذا بے شک دا ما حسدی کن تم چوئی تاسو بھی تم ترون چی دی بارہ کی بتا سو شک کولو دا آغا قیامت دے دا آغا عذاب دے چی تاسو دنیا کی دی بارہ کی بشک کولو او تاسو دی بارہ کی پشک او دارنگی پہ اشتبا کی ہوئی ان ھذا بے شک دا ما حغا عذاب دے کن تم بھی تم ترون چوئی تاسو چتاسو دے کی بشک کولو اللہ دی پناہی راکی منتد جہنمیانو دا عذاب و دا سزانا دائی حال ذکر کو نوس ور پسی اللہ دا خپل مومنانو تقوی دارو حال ذکر کی ان المتقین بے شک پرزگاران چئی کی تقوی دا خوف الہی دے عقیدہ دا شرک و کفر نپاک دا اعمال دا بیدی نئی نپاک دی لین دین کاروبار غم خادی دا طول اللہ دا حبیب دا طریقے مطابق دی ان المتقین بے شک پرزگاران فی مقام ویبا پاغز امین دا امن کی دا امن زیبائی نبس یرائی نبس خطروی نبس سوچوی نبس فکروی فی مقام امین ویبا پاغز دا امن و امان کی فی جنات پجنتنو کی بھائی وعیون او پچنو کی بھائی یلبسون اغنگی بدئی جانے من سندسن دا نرو ریخمنا و استبرق او دا غطو ریخمنا سندس آغا باریک ریخمتوائی او استبرق آغا غطو ریخمتوائی یلبسون اغنگی بدئی من سندسن دا آغا باریک نرو ریخمنا و استبرق او دا غطو ریخمنا متقابلین یو بلت مخامخ بناسوی او دا مخامخ ناس تا دا محبت او دمینی علام ایو بلتا شاکی بنا طول بیوزے دوستان او مرگنی ناسوی کذالک الامر کذالک دا کذالک پزید رفی کرے نو دا خبرو یعنی الامر کذالک اللہ و اکارو فیصل دارنگ دا وزوجناهم بحور عین یوزے بکمون دوی سرا بحور عین آغا حوری غٹ استرگوالا دیکھ دا اہل علم اختلاف دے مسئلہ کے چی دے لیکی دا زوجناہم پمانا دا جوڑا کولو دیو کد نکاح ور کولو دی نباز اہل علم قول امام قرطبی ذکر کرو امام قرطبی وئی دا آیات کریمی پا تفسیر کی وئی وزوجناہم بحور عین وزوجناہم زوجناهم دے دے کے مانو جوڑب کمون دے دوی سر وی دا جنت حوری دیو دا باز اہل علم قول دا دے دا جنت حوری بدا سی جنتیان استعمالی لکا دنیا کی مسلمانان جہادو کی اوین زلاس تراشی اگے کے نہ نکاوی نہ عقدوی نہ پک مہر وی یو قول دا مفسرین دا دے دا جنت حوری بدا سی زوجناهم اصل کے مانو پا نکاح ورکول او دارنگی یعنی عقد چکم شرعی عقد وی وغی سرکم نکاوشی نو آغی دا پارد تزویج دا لفظ استعمالی گی و دیده که تی مراد جوڑا کل جوڑا با کمون دا دوی سر یعنی یوزی با کد دوی سر بی حور نعین آغا حوری غط استرگو والا و دا باز سلف ندا منقول لی چی نا نکاح وی اگر چی اغا نکاح با دا دنیا گنتی عقد نی و دا زوجنا هم مانا حضرت امام مجاہد رحم اللہ کڑے انکحنا هم پنکح باور کمونگ دویتا آغا حوری غط استرگو والا اگر چی اغا پنکح ورکول بدا سے عقد نی لکہ دنیا تے گواہان کینی او پائی کی جابو قبول وی در رب العالمین در طرف نا پنکح با دویتا ورکڑی شوی او باز روایت پرے ذکر کری چی اغیر پارا محرم نیغا محر سوی وی کلے او سڑے جماعت جارو کئی او د جماعت نا د جارو په ذریعہ باندې دا نری نری خسنی یو گیتی میتی درکی نویدا مہر دے د حور العین اخراج القمامت من المسجد مہور حور العین دا والو والو گیتی یو تیدی د جماعت نا لری کول یعنی جماعت جارو کول دا مہر دے د حور العین دا بدا غی مہر وی او بعد روایات نے ذکر کری کہ ایک راضی کنس المساجد مہور الحور العین د جماعت جارو کول دا با دا اغهور العین دا غید پارا بسوی دا غید پارا مخربوی او دا مثلا دا علماء پا منز کی اختلافی وا چی دا دنیاوی بی بیان با افضلی وی او پا جنت والا حور العین با افضلی وی نباز اہل علم لکلی چی دا دنیاوی بی بیانے چی دا مومنانی وی اعمالی کلی روجینی ولی منزنے کلی او دنیا کی تکالیف تیر کری نویدی بد حور العین او یا بعضی روایتین ذکر کری او یا ذرا درجی بغوری دا دی بعضی علماء قولی اللہ بدیر دمر حائس او بہتر والے ورکی چی دا بد حور العین نا بہتری وی او مشریع و سیادت دبی پلاس کی بوی او دا بعضی اہل علم قول دا دے چی نا حور العین بد دبی نا غوروی لکه نبی علیہ السلام چې کله جنازه وکوله په یوم میت نو په دې سلورم تقدیر کې ډېرې اوږدې دعاګانې کړې او دومره اوږدې دعاګانې کړې چې باغ ژوندو تمنا لرلې چې کاش چې دا زموږ جنازه وي باغ دعا کې دام ویلي و ابدله زوجا خيرا من زوجه یا الہ العالمین استاد بندو فاتشه دل په بدل کې ورکی بیبی بهتره دې دنیاوی بیبی نه نو دا حدیث دې خبرې دلیل نه چا غهور العین با د دنیاوی بی بیانو نه بهتر وی بهر حال د سلف او د علماء کرامو په دې کې دا اختلاف کذالک الله وی الامر کذالک کار دارنګ دې وزوجناهم بحور العین او په نکاح ور کوم دویتا یا جوړه کوم د دوی سره بحور العین غهور عین غت استرګوالا عین جمد عینا وا او دا غط استرگلوی او حور دا حورا جمعوا دا ویلے کی گس بنوالی کا بحور عین اغا حور ایچ غط استرگلوی یدعون فیها طلبوی اور آبلی بدئی فیها پدیکی بکل فاکہت ہر یو قسم میوا آمینین او پا امن و امان وی پا امن و امان وی لا یذوقونا نبس کی دئی پدیکی لا یذوقون الموت مرگ الا الموتۃ الاولی مگر مرگ رم بنے لا یذوقون نبس کی دئی فی ہا پدے کے الموت مرگ الا الموتۃ الاولی مگر مرگ رم بنے کہ بس اگا دنیا کی تیر شیر نبس کی دئی پدے کے مرگ مگر مرگ رم بنے دینے کی آیاتی کریمہ کے اشکارو وی نبس کی دئی پدے کے مرگ مگر مرگ رم بنے مرگ رم بنے خو تیر شے نو داغی دا سکل اسو فیدر نو باز اہل علم دا دغی اشکال جواب کرو چلا الا الموت تل اولا استثناء منقطع او باز ویلو چنا دا الا دینے کی تمانا دا بعدو دے لا یذوقون فیہ الموتا بعد الموت تل اولا نبس کی دئی پدے کے مرگ پس داغ مرگ رنبنی نا چغ دنیا کی دئی سکلے چې هغه دنیا کې نه سکلې، یا چا ویلو چې دا الله دې کې په معنا د سیوا ده، لا یذوقون فیها الموت سوى الموتۃ الاولى، نبس کی دای په دې کې مرګ سیوا دا مرګ دومبنینا چې بس دا دې سکلې. نیا استثناء منقطع ادا اشکال په دې طریقه د فقہی، او یا دې کې دا الا په معنا د بعضو ده یا په معنا د سیوا ده. ووقاهم عذاب الجحیم، او بچ بساتل دوی الله، ووقاهم او بچ بو ساتي دوی لرا الله رب العزت عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نا. اصل کی په جنتیانو باندې اس قسم تکلیف بنی او همیشه دا غي ژوندون به کامل وي، نو داغه بالمقابل د کافر ژوندون بڑے امید تکلیف وي، پدای باندې باندې مرګ راځي او نه به ژوند سره ژوند وي، نو که مرګ راځي او نه به ژوند سره ژوند وي. لکه حدیث د صحیحینو کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، حدیث امام ابن کثیر رحم الله ذکر کړي، وای را ورسته شي مرګ په شکل د غټ کې، نو په من د جنت او د اور کې به درول شي، او بیا به ذبح کړي شي، او جنتیانو ته ویل شي یا اهل الجنه خلود فلا موت، اے جنتیانو همیشه به ژوندې نو مرګ نشتا، اور والا ته ویل شي اور والو همیشه به ژوندې نو مرگ پتا سو نرازی، مرگ پتا سو نرازی. دیو جنہ روایاتو کراغلی وی کد خوشحالی نا مرگ رات لے نو پا جنتیانو براغلے، او کد غم او د خبکان دو جنہ مرگ رات لے، دا غم او د خبکان دو جنہ مرگ رات لے نو پا جہنمیانو براغلے. او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی، سوک چی دا اللہ نا صحیح مانو کی اوی ریدو، نو اللہ بے جنت تا اردن نکی، دیو پا نعمتنو کی، او دیبا می شجون دیوی پدی که با پدم مرگ نرازی، جامعی بے زری گینا، زوانی با زری گینا. او نبی علیہ السلام نا تکوش شو چی آیا نامو اہل الجنہ جنت والبو دکی، نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہومو اخو الموت، دا خوب خوب منزلی دا مرگ دے، ادم پا منزلی دا مریوی، و اہل الجنہ لا ینامون، جنتیان بود کی گنا. ځکه خوب خدای ولې نه سړی پریشان شوه دې ستړی شوه دې نو دا غستری والی او د پریشانۍ د وجه نه خوب کی او ذهن ته سکون او اطمینان حاصل شي. جنت کې ستړی والی شته نه، ستو مانشته نه، نو بالکل ټول به مزي مزي او خوب به پکې نه. نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې جنتیان به ود کی گنا، زکا خوب راضی دستری والی او د تکلیف دا وجنا، او جنت کے طول آرام و آرام و سکون و سکون لے، نو پا جنت کی جنتیانا دا خوب بنکے، لکسرنگ جہنمیانا دا پار آرام بنی، جون بے جون نی، نبا پی مرگ راضی کامل جون دن با اللہ مومنانو تور کی. لا یذوقون فیہ الموت، نبا سکی دئی پدے کے مرگ، الا الموت تلولا پس دا غمرگ رن بنینا. ووقاهم او بچ بو ساتي دوی لرا رب دوی عذاب الجحیم دا عذاب دا جهنم نا، فضلا من رب دا مهربانی دا استاد رب دا طرفنا. ذالک دا جنت او دی نعمتنا، هو الفوز العظیم، ام دا دا کامیابی لویا، اللہ زمان او دا تمام امت مسلمہ دی نصیب کی. اوز داوی چه دا بسنگ حاصلی گی دا جهنم نا بچاو بسنگئی، نو دا جوندن دا جنت بسنگ حاصلی گی. اللہ وی قرآن میرا لے گلے، اے حبیب استا پا جب میں آسان گرزولے، نو سوک چراغ او دا قرآن سر علمن او عملن تعلق جوڑ کو، نو اللہ بے جنت توردن نکی او جہنم نبیو ساتی. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک آسان کرے دے منگا دا قرآن پاک، بِلِسَانِكَ پا جب مبارک استا، دا لسان نمراد یادی دے کے لغت تے، زکہ عربی پا تمام لغاتو کی فصیح او آسان جبدا، نو دلسان نا مراد یا لغت تے، او لغت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی وا، یا جب نا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک دا، اللہ دا دی قرآن ویل پی آسان کریو، دا دی بیانول پی آسان کریو. فإنما یسرناه بلسانک، بے شک آسان کرے دے من دی قرآن لرپ جب مبارک استا، او دا صد پارم آسان کرے، لعلهم يتذكرون، د دې لپاره چې دای نصيحت حاصل کړي. او دا دا قرآن موجزه چې دی الله آسان کړي. دا د دې کتاب خصوصیت دی چې دې د اول نراواله تر انتها پوری پسینه کې محفوظ ساتل کېږي. د دنیا بل کتاب داسې نشته چې دا اول نه تر اخره پورې ټول د چا په دماغ او سینه کې پروت وي. تاسو ګورئ واړه واړه ماشومان وي په نور سي جبه نه چلیږي او قرآن ورته الله آسان کړي. الله بار بار وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن پاک د نصیحت غستو د پار آسان کړي نشته د څوک چې د دې کتاب نه نصیحت والی. فانما یسرناه بلسانک بیشک آسان کړي د مونږ د قرآن په جبه مبارک استا لعلهم دې لپاره یتذکرون چې دې نصیحت واخلي. فرتقب نو انتظار کړه زما حبیب زما د فیصله او زما د مدد. انهم مرتقبون بیشک دیم دید انتظار کو ان کو نہ غور سب ان شجرت الزقوم بیشک اون الزقوم طعام الاثیم دا طعام دے دا غدیر گنہگار چ کافر و مشرک وے. کل محلے پشاند تانبی لکڑشے یا کل محلے پشاند آغخیری دتیلو یغلی خٹکی گی با فی البتون پخیٹو کے کغلی الحمیم پشاند خٹکی دو دیشید لوبو. اللہ و ملائکو تو ایخوزوہ وین سیفات لوہو نرائے کا گئی پسخت ایسرا الى سواء الجحیم اغمند جہنم تا. سواء پا مانا درمیان و دمند دے. ثم سبو بیارا واچ وی فوق رأسی دپاسد سرد د من عذاب الحمیم دا عذاب دا غیشی دلوبو دا جہنم نا. اور توائی ذقو سکا انک بیشکت انت العزیز الکریم تویز دنیا کے زور اور الکریم و عزت من تا زان تا عزیز و کریم وی معلوم داشت و چتنی عزت من دی او نزور اور بلکی وی ذلیل اور اسواق قصد دعوے کولے. انہا دا بیشک دا ما حغ سزا دا او حغ جہنم دے او حغ قیامت رز دا کنتم بهی تم ترون چوئی تاسو چتا سو پدی کی بشک کولو. اللہ پناہی تیرا کی. ان المتقین بیشک پرزگاران فی مقام امین وی بپا غزید امن و امان کی فی جنات پجنتن کی وی وعیون و پچنو کی وی یلبسونا غنگ بدئی من سندو سنداغ نرود بارک رخم جامی و استبرق نود غط رخم متقابلین یو بل تمخا مخبنا سوی کذالک اللہ ویکار دارنگ دے و زوجناهم بحور معین او پنکاہ بور کند دیتا یا جوڑب کمند دوی سراغ حرعین غتسترگو والا یدعون را بلی بدئی فیہا پدے کے بکل فاکہتن ہر قسم میوے آمینین وی بپام نومان. اللہم جلال بنا لا یدوقون فیہا الموت نبسکی دئی پدے کے مرد اِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى پَسْ دَاغَ مَرْبُنُمْ بَنِنَا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ او بچ بو ساتی بھی لرا رب دوی دا عذاب دا جہنمنا فضلم من ربک دا طول مذکور نعمتون چتیر شل دا فضل او مہربانی دستا دا رب دا طرفنا ذالک دغا هو الفوض العظیم ام دغا کامیابی دلویا. فا انما یسرناو بیشک آسان کرے مگدا قرآن پاک بلسانکا پلغت ستابانی یا پجب مبارک استا لعلهم یتذکرون دید پارا چدئی نصیحت واخلی. فارتقب نو انتظارو کہے زما حبیب انہم مرتقبون بیشک دیم دے انتظار کن کنوی جا چنا مکی صورت تے او دی او نم دے صورت الشریعہ لکرست دے کدا لفظ رازی سم جعلنا کا على شریعت من الامر اتلس میات کی رازی دی او نم دے صورت الشریعہ او سورت الدہر مرتوی لکایات سلیشتم کراوی کافر بوی وما یهلکنا الا الدہر دیکھ رب العالمین عظمت دخل کتاب بیانے دخل کتاب اللہ رب العزت عظمت بیانے او بیاد اس بات دی توحید دپارا دلائل عقلی ذکر کئی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ دے پا مراد او مانا بانی خپوہی گی تنزیل الکتاب را